Kapsalon Niek Oud is een prima voorbeeld van de manier waarop haarspecialisten zich aanpassen aan de steeds veranderende wensen van het publiek. Optimale conditie van haar en hoofdhuid zijn het beste uitgangspunt voor een perfect kapsel. Daarom wordt bij Kapsalon Niek Oud niets aan het toeval overgelaten. Bel 022-85-115-34 omdat goed knippen zo belangrijk is. Kapsalon Niek Oud, meer dan een haartje beter.